Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Benvinguts amb una nova edició de Jazznàtics, programa 337, que avui dedicarem a la primera part a la música de Norah Jones i aquest preciós Come Away With Me, l'àlbum de debut de Norah Jones, realitzat el 26 de febrer del 2002 per Blue Note Records, una sessió que es van produir a Nova York, un àlbum que va arribar al número 1 de tots els àlbums de qualsevol estil musical i que va rebre premis Grammy com a millor àlbum de l'any i millor àlbum pop vocal també. Avui escoltarem peces d'aquest disc mentre transcorren els minuts i sentim una de les veus més precioses que hi ha en el món de la música. Acabem d'escoltar el Don't Know Why, que és la cançó que obria el disc, una peça original de Jess Harris. Continuarem amb la seva versió del clàssic de Hank Williams, Cold, Cold Heart, i també amb una peça que és d'ella mateixa, de la Norah Jones, el Come Away With Me. Norah Jones a Jazznàtics. I've tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words I said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. Thank you. come away with me in the night. Come away with me. That excites me. That thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. It isn't your sweet that brings this sensation. Oh no, it's just the nearness. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams came true. If you will only grant me the right to hold you ever so tight, and to feel in the night the nearness of you. Si us interessa el disc, la versió original contenia 14 peces, editada el 2002, com us hem dit, i 20 anys després del seu llançament es va editar una edició de luxe i remasteritzada en la qual incluïa molts més temes, fins a 18 en una part i 13 en una altra. També hi havia una edició de luxe publicat per iTunes en la qual s'incluïen 5 peces més de les originals de l'àlbum, entre elles una versió d'un tema de Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight. Ens hem quedat però amb la versió original del disc, amb aquest The Nearness of You, la cançó que tancava el disc, una cançó de Harry Carmichael i Ned Washington, i una de les composicions d'en Lee Alexander, que s'hi troba en aquest excel·lent baixista, compositor i productor musical, molt conegut per aquest treball precisament amb Norah Jones. I va deixar peces com aquesta que escoltem ara mateix, que porta el nom de Lone Star. This feeling I'm trying to find. Dark and I think that I would give anything for you to shine down on me. How far you are, I just don't know. Distance I'm willing to go. I pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign. I investigar una mica aquestes altres versions de l'àlbum, en el qual, com hem dit, comencem per l'LP de luxe, en la versió de iTunes, que contenia 4 o 5 peces més de les que s'importaven, entre elles algun vídeo musical o una original, o versió original de demostració del Something is Calling You. I, com hem dit, dos temes que no es trobaven en l'original, també I'll Be Your Baby Tonight de Bob Dylan i el Peace de Horace Silver. Close your eyes, close the door. You don't have to worry anymore, 'cause I'll be your baby tonight. Shut the lights and shut the shade. You don't have to be. I'll be your baby tonight. Well, that mockingbird is gonna sing away. We're gonna forget it. That big fat moon is gonna shine like a spoon. We're gonna let it, you won't regret it. Kick your shoes off and don't you feel. Bring that bottle over here, 'cause I'll be your baby There's a place that I know where the sycamores grow and daffodils have their fun, where the cares of the day seem to slowly fade away in the glow of the evening sun. Peace when the day is done. If I go there real late, let my mind meditate on everything to be done. If I search deep inside, let my conscience be my guide, then the answers are sure to come. Don't have to worry life's true meaning comes to you, and the freedom you seek is won. Peace is for everyone. Peace is for everyone. Peace is for everyone. Una preciositat de música la que ens ha acompanyat amb la Nora Jones amb aquesta primera part del nostre programa del disc 2 de l'edició de luxe del 20è aniversari. Hi ha peces com, per exemple, una que és una demo d'un tema anomenat Spring Can Really Hang You Up The Most, una cançó popular del 1955 amb lletra de Frank Lindemann i la música de Tony Wolfe. És un homenatge de jazz a la línia d'obertura de The Wasteland d'en T.S. Eliot. L'escoltem també amb Nora Jones. Once I was a sentimental thing, threw my heart away each spring, but now a spring romance hasn't got a chance. Promised my first dance to winter, and all I've got to show's a splinter for my little fling. Spring this year has got me feeling like a horse that's never left the post. I lie in my room staring up at the ceiling. Spring can really hang you. waste cares, waste trees and flowers, and to them I'd like to drink a toast. I walk in the park just to kill the lonely hours. Spring can really hang you up the most. All winter long, those birds, they twitter, twit. I know the song, this is love, this is it. Heard it before, and I know the score. And I've decided that spring is a bore. Doctors wise prescribed a tonic, sulfur and molasses was the dose. That didn't help a bit. My condition must be chronic. Spring can really hang you up the most. I'm all alone. The party is over. Old man Winter was a gracious host. But when you keep praying for snow to hide the clover, spring can really hang you up the most. Estàs escoltant Jazznàtics i avui aproximant-nos a la música de Norah Jones a la primera part, però ja us hem dit que la segona part dedicaríem també a un altre àlbum, també d'aquells anys, de l'any 2000 concretament, un àlbum de smooth jazz dels músics Bonnie James i Rick Brown. Bonnie James, saxofonista, compositor i productor musical, i en Rick Brown, que és un trompetista, però també intèrpret d'altres instruments, com el trombó o els teclats, també és vocalista, compositor i també productor musical. Shake It Up el van realitzar l'any 2000. Rick Brown, Paul Brown, Jim Oppenheim i David Burs van compondre aquest RSVP que obria aquest disc. magnífic que avui volem recordar, càrrec d'aquests dos protagonistes enregistrat als Alpha Studios de Califòrnia i també en altres llocs de la mateixa Califòrnia, poblacions com Bourbon, Sherman Oaks o North Hollywood. Dins aquest gènere tan conegut de l'smooth jazz i en la producció de Bonnie James, Paul Brown i el mateix Rick Brown a la composició. Després parlarem una mica de cada un dels artistes. Ara, després d'haver escoltat aquesta segona peça, Grazing in the Grass, sentirem també amb el programa d'avui el tema More Than You Know. peça que donava nom al disc conjunt de Bonnie James i de Rick Brown. Bonnie James, nascut com a James Oppenheim el 1961, com hem dit, és saxofonista i, a més, també compositor, productor musical i artista de gravacions. Va néixer a Lowell, a la ciutat de Massachusetts. És més conegut per als seus treballs de jazz contemporani, però també de rhythm and blues, nominat diverses vegades també amb Grammys. I un personatge que va començar interpretant el clarinet a l'edat de 8 anys. Per la seva banda, Rick Brown va néixer a Allentown, a Pennsylvania, és més gran, va néixer el 1955 i bàsicament la seva carrera ha estat en el món de l'smooth jazz, però també de la fusió del jazz i de la música pop. Avui els escoltem amb ells, amb peces d'aquest disc, com per exemple, després de Kei Shirak, que hem escoltat Central Ave i Loves Like That. Res més per aquest programa 337 de Jazznàtics, que ens ha portat a la primera part a la Nora Jones i a la segona la música de Bonnie James i Rick Brown. Soc Rafael Corbí i us espero ben aviat amb una altra edició de Jazznàtics. Apa, doncs, adéu-siau i molt bones.